मिटता है परिवार ही, जब सारा ब्रज राज भोगेगा फिर कौन यह इंद्रप्रस्थ का राज। मैं भिक्षा मांग मांग कर ही अपना सब जन्म बिताऊंगा, कौरव तलवार उठाएंगे तो नीचे शीश झुकाऊंगा। जब एक रोज मरना ही है तो मरने से क्या डरना है, सबको मारूं फिर आप जियूं यह काम न मुझको करना है। लानत है ऐसी दौलत पर जो आए अपनों को खोकर, लानत उस राजपाट पर है जो मिले बंधुओं को खोकर। इस मार काट के द्वारा जो संपत्ति भोग सुख पाना है, सो रुधिर मांस में सने हुए दूषित भोजन का खाना है। चक्कर सा आता है मुझको वह दर्द हृदय से उठता है, हे माधव कांप रहा हूँ मैं गांडीव हाथ से छूटता है। अर्जुन के उत्साह को देख इस तरह मंद मंद मंद कुछ मुस्कुरा बोल उठे ब्रज चंद। अर्जुन मुझको विश्वास न था तुम यूं व्याकुल हो जाओगे, यह कातरता यह कायरता संग्राम मध्य दिखलाओगे। क्या भूल गए तुम शत्रुसूत जब रण में पीठ दिखाता है, बदनामी उसको मिलती है वह घोर नरक में जाता है। योद्धाओं का जब योद्धापन इस पृथ्वी से मिट जाएगा, तो अन्यायी दुष्टों का दल मनमाना जगत बनाएगा। रहता है योद्ध कला ही से मर्यादित लोक समाज सदा, रखते हैं युद्ध कला ही से राजा गण अपना राज सदा। इसलिए युद्ध को घृणित समझ तुमको जो ग्लानी हो रही है, सो सच समझो हे पांडु पुत्र जनता की हानि हो रही है। जिए कौरवों ने तुम्हें कितने भीषण ताप, भूल गए क्या इस समय तुम वह कष्ट कलाप। बचपन ही से दुर्योधन ने तुम सबसे बैर बढ़ाया है, विश्व भीम सेन को देने में वह तनिक नहीं सकुचाया है। लाक्षागृह वाली घटना को इतने जल्दी विसार बैठ, जब आया समय जीतने का तो हिम्मत यार हार बैठे। है याद कपट के पासों से उसने ही तुम्हें हराया है, फिर 12 वर्ष तलक वन में अज्ञात वास करवाया है। जो सते द्रौपदी की साड़ी उस भरी सभा में खिंचवाए, ऐसे निर्लज निर्दयी पर अचरज है तुम्हें दया आए। अब लाही नहीं आज सारा संसार प्रतीक्षा करता है, अत्याचारी को दंड मिले ऐसी उत्कंठा करता है। श्री रामचंद्र ने त्रेता में जब अपना धर्म विचारा था, तो रावण से ब्राह्मण को भी संग्राम मध्य संहारा था। उन रघुवंशी पुरुषोत्तम का दुनिया अब तक गुण गाती है, पर देख तुम्हारी कायरता खुद मुझको लज्जा आती है। अर्जुन बोला है नहीं दुर्योधन से प्यार, मुझे रोकता युद्ध से पूज्यों का सत्कार। श्री भीष्म पितामह खड़े उधर आचार्य द्रोण को लिए हुए, गांधी भी इन्हें पर छोड़ेगा इनके ही शायक दिए हुए। जिनके पद कमलों को मैंने चापा है और चापना है, श्री कृष्ण उचित क्या अर्जुन को उनका ही शीश काटना है। जो वयो वृद्ध जो ज्ञान वृद्ध निश्चल निर्मल सुखदाई है, वे दुर्योधन ही की नाई कैसे कह दूं अन्यायी है। जो ऋणी सदा से दादा का वह शेष कहीं उठ सकता है, कुछ भी हो भीष्म पितामह पर गांडीव नहीं उठ सकता है। अर्जुन के यह बयान सुन बोल उठे भगवान, नाते रिश्ते का नहीं रण में होता ध्यान। दादा को सब संकोच नहीं नाते पर शस्त्र चलाने में, तो नाती को क्यों शंका है दादा से युद्ध रचाने में। इस भांति तुम्हारे लड़ने में कुछ दोष समझते वे अर्जुन, तो तुम ही विचार करो तुमको आशीष वे क्यों देते। अर्जुन वे जान रहे हैं पांडव गण है धर्म नीति का लिए हुए, इस कारण लड़ते हैं तुमसे वे प्रीति रीति को लिए हुए। जो देह उन्होंने पाली है दुर्योधन का भोजन खाकर, देने आए वह देह उसे क्षत्रिय समान रण में आकर। पर हृदय तुम ही को दिया सदा तुम पर ही आज मर रहे हैं, जय मना रहे हैं पांडव की खुद प्रायश्चित कर रहे हैं। उनको योद्धा ही मत समझो वे धर्म शास्त्र ज्ञाता भी हैं, अधिकारी बाल ब्रह्मचारी परिपूर्ण तत्व दृष्टा भी हैं। मालूम उन्हें है वह विद्या जिससे की ताप मिट जाएगा, कितना ही भीषण युद्ध करें फिर भी न पाप लग पाएगा। अर्जुन बस यही पुकार उठा वह विद्या कैसी होती है, संपूर्ण कृत्य का कर्मों कारण में जो कलमश धोती है। जो तत्व भीष्म के भीतर है मुझको भी तनिक प्रदान करो, गोविंद शेष पर हो मेरे तो मुझ पर कृपा महान करो। पांडु पुत्र के वचन सुन विहसे फिर भगवान, दिया यहीं पर उन्होंने उसको गीता ज्ञान। अर्जुन इस समय तुम्हें सचमुच मिथ्या भ्रम ने भर माया है, संबंधी समझ लिया जिनको उन सब ने मोह जगाया है। तुम कहते हो मैं अपनों पर किस भांति कठोर प्रहार करूं, किस भांति पितामह का गुरु का सेना समेत संहार करूं।